อนนี้คุณปุ้ยพร้อมแล้วเราจะมาติดตามฟังเรื่องนี้กันที่บอกว่าเป็นห้อง107สวัสดีครับปุ้ย สวัสดีค่ะพี่ฟอง โอ้โหเสียงปุ้ยนี่ต้องบอกว่าเสียงดังฟังชัดเสียงใสมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะตอนนี้ตา ตีสองกว่าจะตีสามแล้วทำไมน้องดูยังมี energy ยังมีพลังยังมีความสดใสอยู่เลย เพราะว่าหน ู ค ือ ซูซี่สายยายค่ะ อ๋อเหรอฮะแสดงว่าเราเคยคุยกันแล้ว ค่ะพี่เรื่องบ้านซ่อมผีค ่ ะ คราวนี้เนี่ยพี่ปองถามหน่อยเห็นบอกน้องเป็นนักร้องด้วยแล้วตอนนี้สถานการณ์เรื่องโควิด19เดี๋ยวเขาจะมีการเขาเรียกนะปลดล็อกหรือว่าผ่อนปลนจากนี้ไปมันจะดีขึ้นไหมฮะเรื่องของงานที่เราต้องทำอะฮะเห็นว่าต้องร้องเพลงเป็นนักร้องด้วย หนูคิดว่าก็ภาวนาเขาปลดล็อกอะค่ะพี ่เราจะได้กลับมาทำงานที่เรารักเหมือนเดิมเนาะ ค่ะพี ่เอาไงพี่ป๋องส่งกำลังใจช่วยก็แล้วกันนะครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะ ปุ้ยทั้งนั้นปุ้ยมาเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังหน่อยประสบการณ์ที่คุณแม่แล้วคุณแม่นำเรื่องนี้มาเล่าให้ปุ้ยฟังได้ยังไงอะครับ ก็หลังจากที่แม่เจอเลยนั่นแหละค่ะ ครับ ก็ตอนเรื่องบ้านซ่อมผีนั่นแหละค่ะก็คือเป็นปีเดียวกันเลยพี่แต่ว่าพอแม่เล่าเรื่องนี้เสร็จแล้วหนูก็เจอเรื่องนั้นนะคะต่อจากแม่เลยเหมือนก ัน ได้ทั้งนั้นมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่และแฟนรายการฟังหน่อยนะฮะประสบการณ์ที่แม่เจอมาที่รีสอร์ทนึงชื่อรีสอร์ทไม่ต้องบอกแต่ว่าเรารู้แล้วว่าเป็นจังหวัดจันทบุรีย้อนไปเมื่อ15ปีอาจจะมากกว่านั้นนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้อง107คืออะไรครับปุ้ย คือเรื่องนี้มันเกิดตอนปี48ค่ะพี่แล้วก็คือว่าที่บริษัทของพี่สาวอะค่ะ ครับ เขาก็จะจัดให้คนนำเที่ยวประจำปีอะค่ะพี่แล้วก็คือทีเนี้ยมันก็จะเขาก็จะมีเจ้านายค่ะว่าเรื่องมันจะไปที่ไหนหัวหน้างานนะคะแล้วก็เขาก็เลือกว่าไปที่จังหวัดจันทบุรีมันก็คือเป็นเขาชื่อดังแห่งหนึ่งของจังหวัดนั้นค่ะแล้วก็พี่สาวก็เลยเลือกพาแม่ไปด้วยเขาให้ผู้ติดตามไปได้หนึ่งคนพี่สาวก็เลยเลือกพาแม่ไปค่ะ แล ้วพอไปถึงงานมันก็คือเป็นเวลาเที่ยงพักเที่ยงกลางวันพอดีค่ะพี ่ เขาก็เลยจัดให้รับประทานอาหารกันอะไรเสร็จสรรพแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็แจกกุญแจห้องค่ะแล้วทีเนี้ยพี่สาวก็ได้เบอร์ห้อง107เขาก็จะแจกกุญแจให้ทุกคนแต่ละห้องตามที่ได้รับค่ะแล้วพอเสร็จทีนี้พี่สาวก็ไปที่ห้องระหว่างที่เดินไปตามทางค่ะตามที่พี่สาวเล่าเขาก็จะบอกว่าพอเดินมันจะเป็นตามทางใช่ไหมคะเป็นทางให้เดินไปแล้วเขาก็พี่สาวบอกว่าได้ห้องสุดท้ายเลยห้องสุดเด็ดเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ยังชวนคุยกับแม่ค่ะตอนเดินไปตามทางค่ะก็ชวนกันคุยว่าแม่ที่นี่เขาจัดห้องสวยดีเนาะคือแยกเป็นสัดส่วนดีคือต้องบอกว่ารีสอร์ทที่เนี่ยเขาจะจัดเป็นหลังๆเลยนะคะใช่แล้วก็เขาจะให้พักทั้งหมด3วัน2คืนเพราะฉะนั้นเรื่องที่แม่เจอกับพี่สาวเนี่ยก็คือจะเจอ2คืนติดเลยค่ะ เหรอ2คืน ใช่เรื่องมันจะไอ้นี่นิดนึงค่ะแล้วพอทีนี้มาถึงหน้าห้องแล้วใช่ไหมคะพอมาถึงหน้าห้องมีเบอร์เขียนว่า107ติดอยู่ตรงหน้าบ้านเลยแล้วมันก็จะมีจุดแปลกอยู่อย่างนึงค่ะพี่ที่บ้านหลังนี้ไม่เหมือนบ้านหลังอื่นๆ เพราะ มันจะมีต้นไม้ใหญ่ค่ะขวางอยู่หน้าบ้านเลยอยู่หลังเดียวหลังของคนอื่นเขาไม่มีค่ะ ใช ่แล้วทีนี้พอพี่สาวเห็นใช่ไหมคะพี่สาวก็เลยหันไปถามแม่ว่าแม่ทำไมมันมีต้นไม้ขวางอยู่หลังเดียวบ้านเราบ้านคนอื่นเขาไม่มีแม่ก็เลยบอกว่าอ๋อเป็นต้นตะเคียนใหญ่ลูกเขาคงไม่กล้าตัดกันแหละเราเข้าบ้านกันดีกว่าเนาะแล้วพอเสร็จทีนี้พอแม่พูดจบอะค่ะ อ ันนี้แม่มาเล่าให้ฟังว่าพอเขาหลังจากมาประมวลเรื่องอะว่าเขาไปเจออะไรมาเขาบอกว่าเขาจำได้หลังจากที่เขาพูดตรงนี้จบแล้วอะมันมีลมมาประทาร่างแม่แรงมากเลยค่ะพี ่เหรอ ใช่แต่คือณตอนนั้นอะทั้งแม่และพี่สาวเขาบอกว่าอารมณ์คนแบบสนุกตื่นเต้นอะพี่อยากเห็นห้องอะผู้หญิงอะ ครับ แล้วพอเสร็จทีนี้เขาก็ไขกุญแจกันเข้าไปข้างในใช่ไหมคะ คร ับ พี่สาวก็ยกกระเป๋าช่วยแม่เข้าไปข้างในกันหนูขอเล่าถึงบรรยากาศภายในห้องนะคะพี ่ คือถ้าเราเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเลยก็จะเจอเป็นห้องรับแขก ครับ แล้วก็จะมีห้องน้ำแล้ว ประตูห้องน้ำอะค่ะ คร ับอันนี้พี่สาวบอกว่าประตูห้องน้ำตรงกับประตูบ้านที่เปิดเข้าไปเลยแล้วก็หน้าบ้านก็จะมีม้าหินอ่อนนะคะ ครับ ตรงระเบียงอะค่ะแล้วซ้ายมือก็จะเป็นประตูห้องนอนค่ะภายในห้องนอนจะมีเตียงเล็กอยู่2เตียงนะคะติดกัน ครับ แต่ว่าทั้ง2คนน่ะบอกว่าอันนี้รู้สึกตรงกันว่าบรรยากาศภายในห้องอ่ะมันอึมครึมค่ะแบบบอกไม่ถูกบรรยายไม่ถูกอ่ะพี ่ ค่ะแล้วพอเสร็จทีนี้เขาก็บอกว่าทีนี้พี่สาวก็บอกกับแม่ว่าเออแม่เดี๋ยวหนูไปทำกิจกรรมก่อนเนาะไปวอล์คแรลลี่กับที่ทางกิจกรรมเขาเตรียมไว้ให้ทำอะค่ะค่ะแล้วทีนี้พี่สาวก็บอกแม่ว่าเออแม่พักผ่อนไปก่อนเนาะเพราะว่าพอพี่สาวไปอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาก็รื้อเอาข้าวของเสื้อผ้าออกมาจัดใส่ตู ้ เอาข้าวของที่ต้องใช้ในห้องน้ำค่ะพวกสบู่ยาสีฟันไว้ในห้องน้ำ ครับ และแม่ก็บอกว่าจะเป็นคนที่แม่หนูว่าเขาจะเป็นคนที่ติดยาหม่องยี่ห้อหนึ่งมากๆ เขาจะต้องดมก่อนนอนทุกครั้งค่ะพี่ป๋องและแม่เขาก็จะไว้ที่หัวเตียง ครับ ค่ะทีนี้เวลาล่วงเลยไปจนพี่สาวกลับมาจากข้างนอกค่ะก็กลับมาที่ห้องมาหาแม ่ครับ ประมาณ6โมงเย็นค่ะแล้วพี่สาวกับแม่ก็รับประทานอาหารค่ำกันที่เขาเตรียมให้อะไรแบบนี้ค่ะพอมาถึงที่พักก็แม่ก็เหนียวตัวเขาก็อยากอาบน้ำค่ะ ครับ แล้วหนูอ่ะอันนี้หนูจะมีส่วนร่วมนิดเดียวเท่านั้นหนูอยู่บ้านกับพี่สาวคนรองใช่ไหมคะทีนี้พี่สาวคนรองก็เออปุ้ยลองโทรไปหาแม่ไหมว่าแบบถึงที่พักแล้วเป็นยังไงสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ยังอารมณ์สนุกตื่นเต้นกับพี่คนรองเลยก็บอกเออโทรดูดิอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวคนรองก็เลยโทรไปหาพี่สาวคนโตคนที่ไปกับแม่ค่ะ คร ับ เขาก็เปิดลำโพงคุยกันหนูก็จะได้ยินคำสนทนาทั้งหมดพี่คนรองก็ถามพี่สาวว่าเออห้องเป็นยังไงสวยไหมหนูก็ได้ยินเขาคุยกันนะคะแล้วพี่สาวคนโตก็บอกว่าเออห้องสวยสวยมาก ครับ แล้วจังหวะที่คุยกันอยู่ค่ะพี่มันมีเสียงตุ๊กแกดังออกมาหนูขนาดว่าหนูอยู่ในหนูนั่งอยู่ด้วยหนูยังได้ยินเลยคือร้องดังมาก ครับ ร้องทั้งหมด3ครั้งค่ะติดกันแล้วทีนี้พี่คนร้องก็เลยถามมาค่ะว่าเสียงอะไร ครับ แล้วคือจังหวะนั้นนะคะแม่ก็ตะโกนออกมาจากห้องน้ำค่ะเขาก็บอกว่ามันอยู่ในป่าคือมันเป็นรีสอร์ทในป่านะคะเขาบอกว่ามันก็คงจะมีเสียงพูดเนี้ยบ้างแหละตามปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พี่เขาก็ถามว่าอ้าวทำไมมันร้องดังจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวคนโตก็บอกว่าไม่รู้เออแค่นี้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแม่อาบน้ำเสร็จพี่สาวก็เลยเข้าไปสลับอาบบ้างแล้วทีนี้แม่ก็บอกว่าเขาทาแป้งอยู ่ แล้วเขาก็วางพาไปที่หัวเตียง ครับ เพื่อแบบทาแป้งทาครีมอะค่ะแม่บอกว่าเขาก็กำลังรู้สึกสดชื่นสบายตัวกำลังอารมณ์ดีอะพี ่ครับ แล้วทีนี้แม่ก็เป็นคนที่ติดยาหม่องเขาก็เลยบอกว่าต้องดมก่อนนอนทุกคืนเขาก็ควานหายาหม่องที่เขาวางไว้ค่ะ คร ับ เขาก็จำได้ว่าเขาหาเฮ้ยเขาก็จำได้ว่าเขาวางไว้ตรงหัวเตียงแล้วเขาก็เลยเอ๊ะทำไมหาเท่าไหร่มันถึงหาไม่เจอเขาก็เลยลองแบบยกฟูกดูอะเขาพบว่ามันกิ้งไปอยู่ตรงใต้ฟูกที่นอนค่ะแล้วแม่ก็บอกว่าเขาเห็นเป็นคราบสีเหลืองๆน้ำตาลแห้งๆอะค่ะติดอยู่ที่เตียงอะแต่ว่าแม่หนูบอกว่าตอนนั้นอะเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคะเพราะเขาไม่ได้คิดอะไรเรื่องพวกนี ้ แล้วพอเสร็จทีนี้เขาก็เจอยาหมองเขาก็หยิบเอาออกมาอย่างเงี้ยหยิบออกมาแล้วก็มาวางแล้วเขาก็วางไว้ที่หัวเตียงแล้วก็วางฟูกลงตามเดิ ม และแม่ก็บอกว่าพอพี่สาวมาจากห้องน้ำก็ไม่ได้ไปเล่าอะไรให้พี่สาวฟังนะคะเพราะเขาไม่ได้สนใจอะไรเขากำลังอารมณ์ดีเขาก็นอนดมยาหม่องอะไรของเขาไปและแม่เขาบอกว่าเขาเลือกเตียงที่อยู่ริมกำแพงนะคะ ครับ ส่วนพี่สาวก็เลือกเตียงที่นอนอยู่ติดกับริมหน้าต่างแล้วทีนี้ก็แม่กับพี่สาวก็นอนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชวนกันสวดมนต์ก่อนนอนเขาก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรก็ว่าไปค่ะแล้วทีนี้ก็ดับไฟนอนกัน ครับ ทีนี้เขาก็นอนคุยกันในความมืดอะค่ะเพราะมันยังไม่ลุกง่วงจู่ๆแม่ก็บอกว่าเขาก็พูดขึ้นมาค่ะว่าที่เนี่ยสวยแม่อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปจังเลย เหรอ ใช ่ พี่สาวบอกว่าแม่ผูกมาแบบนั้นแล้วพี่สาวก็บอกว่าเขารู้สึกว่ามันแปลกๆค่ะเขาก็เลยพูดว่าแม่ทำไมแม่พูดแบบนี ้ใ เรามาเที่ยวนะเดี๋ยวก็กลับแล้ว ถูก แล้วทีนี้เหมือนแม่เขานึกได้ค่ะเขาก็เลยนอนนอนนอนนอน ครับ ทีนี้หลับกันไปค่ะแล้วจู่ๆนะพี่ป๋องแม่มาสะดุ้งตื่นกลางดึกค่ะ ครับ เขาบอกว่าเหมือนมีอะไรโดนใจเขาตื่นขึ้นมาเองแล้วเขาก็เลยหันไปมองพี่สาวเขาบอกว่าเขาเห็นร่างของผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าเขาจำได้ทุกอย่าง ครับ ลักษณะคือใส่ชุดนอนสีขาวผมยาวตรงดำถึงเอวหน้าซีดผิวขาวซีดแม่บอกว่ามันซีดเหมือนกระดาษอันนี้คำพูดเขาเลยนะคะ เหมือนเลยนะ เขาบอกว่าเหมือนกระดาษ เหมือนกระดาษ ใช่ ครับ แล้วรูปร่างผอมบางหน้าตาสะสวยมากๆแม่บอกว่าผู้หญิงคนนั้นนอนทับซ้อนอยู่บนร่างของพี่สาวแล้วแม่เขาบอกว่าเขาเห็นอย่างนั้นเขาตกใจมากเขาก็เลยเรียกชื่อพี่สาวว่าพึ่งพี่สาวก็ตื่นแม่ก็พูดว่าพึ่งมานอนกับแม่มานอนกับแม่ ครับ มานอนกับแม่เดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยแม่ก็ชวนให้มานอนที่เตียงเดียวกันกับแม่ค่ะเพราะว่าแม่เขาบอกว่าเขาคิดว่าเตียงนั้นน่ะมีผีใช่อันนั้นคือที่เขาบอก ครับ แล้วพี่สาวก็บอกว่าเอ๊ะก็เอ็ดใจว่าจู่ๆแม่มาชวนแบบนี้ต้องมีอะไรแน่ๆละอันนี้พี่สาวเขาคิดนะคะแต่เขาไม่ได้ถามอะไรออกไป ครับ ทีนี้พอพี่สาวมานอนเตียงเดียวกับแม่ค่ะพี่แม่บอกว่าพอแม่กำลังจะครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้หญิง ครับ อันนี้แม่บอกว่าพูดแบบปกติอย่างที่เราคุยกันเลยนะคะพี่ไม่ได้พูดเสียงยันยานหรือเสียงเย็นเย็นแบบที่เขาเล่ากัน อ ะแม่บอกว่าพูดแบบปกติเลยพูดออกมาว่าคิดหรอว่าจะหนีพ้น เดี๋ยวนะอันนี้เป็นเสียง เป็นเสียงผู้หญิง มาจากไหน มาจากเตียงของพี่สาวค่ะ แล้วตอนนั้นสิ่งที่แม่เห็นยังอยู่ไหม ยังอยู่ค่ะเป็นผู้หญิงคนนั้นแล้วถามแม่ว่าคิดหรอว่าจะหนีพ้นแม่บอกว่าจำได้ตลอดชีวิตคำน ี้ แล้วพอเสร็จทีนี้แม่ก็บอกว่าเขากลัวมากกลัวมากมากเลยอ่ะเพราะเขารู้ว่าเขาเจอแล้วอะไรแบบเนี ้ ยแล้วเขาก็บอกว่าเขารู้แล้วว่าที่เนี่ยต้องมีอะไรแน่ๆแม่เขาก็เลยเอื้อมมือไปหัวเตียงที่เขาวางทาไว้ค่ะเพราะว่าเขาจำได้เขาทาครีมแล้วเขาลืมสวม ครับ เขาก็เลยบอกว่ามือเขาก็ควานสเปะสปะที ่ จนยาหมองอะไรของเขากระจายร่วงตกเลยนะคะแล้วพอเขาคว้าสร้อยผ่าได้ผู้หญิงคนนั้นหายไปเลย เหรอหายไปต่อหน้าต่อตา หายไปต่อหน้าต่อตาแม ่ ค่ะ ครับ พอเสร็จทีนี้แม่เขานึกคนเดียวในใจค่ะว่าเอ๊ะหรือเตียงเนี้ยเตียงที่แม่เลือกนอนเนี่ยคือมันจะมีผีหรือเป็นเตียงไหนกันแน ่ คือตอนนี้เขาลังเลว่าทำไมเขาถึงเจอแต่เขาไม่กล้าบอกพี่สาวกลัวพี่สาวว่ากลัว ครับ เขาก็เลยหันไปมองก็เห็นว่าพี่สาวนอนหลับสนิทปกติเลยค่ะ ครับ แม่ก็เลยช่างใจอ่ะแต่เขากลัวค่ะเขาก็เลยเรียกพี่สาวแล้วบอกว่าแม่จะข อ แม่จะขอย้ายเตียงไปนอนเตียงนู้นเนาะคือตอนนี้แม่จะขอไปนอนเตียงริมหน้าต่างแล้วพอเสร็จทีนี้แม่ก็เลยย้ายไปนอนเตียงริมหน้าต่าง สลับ เขาคือเขาไม่มั่นใจว่าระหว่างเตียงไหนกันแน ่สลับกับพี่สาว เขาคิดได้ว่าเตียงที่เขานอนอยู่เนี่ยมันมีคราบอะไรบางอย่างแปลกๆเขาก็เลยเหมือนลังเลอะค่ะเขาก็เลยขอไปนอนเตียงนู้นทีนี้พอไปแม่ไปย้ายนอนเตียงริมหน้าต่างแล้วนะคะเขาก็เขิมหลับไปแล้วแม่ก็บอกว่าเห็นเป็นพี่สาวค่ะเดินไปเปิดประตูลูกบิดอ่ะแล้วก็เดินไปตรงหน้าห้องที่เป็นไม้หินอ่อนอ่ะพี ่ครับ ที่หนูบอกตอนแรกแล้วแม่ก็บอกว่าเพิ่งจะไปไหนลูกเขาก็เลี้ยวมาแล้วทีนี้แม่บอกว่าพี่สาวหันมาทำหน้านิ่งๆใส่แล้วแม่ก็เรียกอีกว่าจะไปไหนมันดึกแล้วนะอันตรายกลับมาแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้แม่บอกว่าผู้หญิงคนนั้นหันกลับมาแต่ว่าพี่ใบหน้ามันไม่ใช่ใบหน้าของพี่สาวแต่กลายเป็นว่าใบหน้าเป็นของผู้หญิงคนนั้นนะคะคนที่แม่เห็นใบหน้าเดียวกันเลย ครับ แล้ว พอเขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นน่ะแม่ก็เลยกรี๊ดลั่นออกมาค่ะแล้วก็สะดุ้งตื่น ครับ ทีนี้พอแม่เขากรี๊ดพี่สาวก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยแล้วเขาก็ถามแม่ว่าแม่เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไร ครับ เพราะว่าพี่สาวเห็นว่าแม่หน้าซีดมากแบบคือลักษณะแม่เหงื่อแตกใจเต้นเลยอ่ะ ครับ คือพี่สาวเห็นแล้วเขาตกใจมากแล้วทีนี้แม่บอกว่าเขาบอกว่าในใจเขาอ่ะลังเลว่าไม่รู้ว่าเตียงไหนกันแน่ที่มีผีอันนี้แม่บอกนะคะ ครับ แล้วเขาก็เลยตัดสินใจย้ายกลับไปนอนเตียงเดียวกับพี่สาวเขาคิดว่าอย่างน้อยมันก็มีเพื่อนนอนด้วยมันอุ่นใจกว่า ครับ ค่ะทีนี้พอหลับไปเขาบอกว่ายังไม่ทันหลับดีเลยค่ะแม่บอกว่าเห็นผู้หญิงคนเดิมเลยค่ะพี่นอนอยู่บนเตียงริมหน้าต่าง เตียงที่ว่าง แล้วก็ตะแคงหันหน้ามาหาแม่ค่ะแล้วก็พูดว่าคิดหรอว่าจะหนีพ้น เอ้ยมาอีกแล้วอะคำนี ้คำเดิมแล้วก็แม่บอกว่าเอื้อมมือ เขาเอื้อมมือมาหาแม ่ ทำมือยาวมาอย่างนี้ค่ะเหมือนจะเอามือมาบีบคอแม่ข้ามเตียงแล้วก็พูดต่อว่าทีเมื่อกี้ยังบอกอยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยไม่ใช่หร ออุ้ยขนลุก แล้วแม่เขาบอกว่าเขากลัวมากเขาเลยตั้งนะโมในใจสามจบ ครับ แล้วเขาก็เอามือคว้าพระที่หัวเตียงแล้วมันก็หลุดค่ะแล้วทีนี้แม่เลยปลุกพี่สาวแล้วบอกว่าพึ่งอย่านอนนะ ครับ อย่าอยู่เป็นเพื่อนแม่ห้ามนอนเด็ดขาดสรุปคือคืนนั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยค่ะ นี่คือคืนแรกนะคืนแรกนะ คือแม่บอกว่าเหมือนเขาหลับทีไรหลับเป็นฝันหลับเป็นฝันหลับเป็นฝันเห็นผู้หญิงคนเนี้ยตลอดเวลาคือหลับไม่ได ้ครับ ตลอดคืนเลยค่ะอันนั้นคืนแรก เขาได้คืนแรกเนี่ยหลังจากผ่านคืนแรกไปแล้วเนี่ยแม่กับพี่สาวได้คุยกันไหม ได้คุยกันค่ะคือแม่ไม่ได้เล่าถึงดีเทลรายละเอียดแต่แม่บอกว่าแม่เจอผีอำ เ ป็นผีผู้หญิงแล้วทีนี้พี่สาวก็คือรับรู้แค่นั้นว่าเป็นผีผู้หญิง ครับ แต่ไม่ได้เจาะดีเทลลึกว่าลักษณะเป็นอย่างไรค่ะทีนี้มาคืนที่สองนะคะพี่เขาก็ไปทำกิจกรรมที่ทำบริษัทจดเตียงค่ะปกติ คร ับ ค่ะทีนี้พอมาถึงที่ห้องปุ๊บทีนี้กลับกลายเป็นว่าพี่สาวค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าทำไมในห้องนี้มันแลดูอึดอัดเหมือนหายใจไม่ปลอดโปร่งค่ะพี่ ม ัน อึมครึมมันรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวไม่สบายใจ มันบอกไม่ถูกอ่ะแล้วส่วนทีนี้แม่ก็บอกว่าพึ่งแม่ไม่อยากนอนในห้องน ี ้คือความรู้สึกสองคนตรงกันละ ครับ พี่สาวก็เลยบอกอ้าวแม่แล้วเราจะนอนกันที่ไหนแม่ก็เลยบอกพี่สาวว่าเราก็ลากฟูกไปนอนที่ห้องรับแขกกันสิ เดี๋ยวนะพี่ถามไปหนึ่งปุ้ยตอนนั้นมันไม่สามารถจะสลับห้องเปลี่ยนห้อง ไม่ได้ค่ะเพราะห้องที่เขาจัดเตรียมไว้ทำบริษัทเต็มหมดเลยแล้วหนูจะต้องแจ้งพี่ป๋องว่าคนอื่นเขาไปกับญาติสองคนไปอะไรเงี้ยห้องอื่นทั้งมีสามคนมีสี่คนก็มี ครับ ค่ะแต่อย่างของแม่กับพี่สาวไปกันสองคน ครับ ค่ะเขาก็ไม่ได้มันไม่มีห้องให้เปลี่ยนเลยค่ะพี ่ครับ แล้วพอเสร็จทีนี้เขาก็ถึงไหนแล้วล่ะ ถึงก็ว่าจะย้ายฟูกเอาที่นอนมา อ๋อย้ายฟูกออกไปที่ห้องรับแขกกันไหมแม่เสนอพี่สาวมาแบบนี้ทีนี้คืออันเนี้ยในใจแม่เขาคิดว่ายังไงรู้ไหมพี่เขามาเล่าให้หนูฟังเขาบอกว่าแม่คิดว่าเขาน่าจะห่วงห้องนอนของเขาห่วงเตียงของเขาอย่างเงี้ยค่ะ ครับ เขาก็เลยทีนี้สองคนก็เลยลงมติกันว่าตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าอะไรยัดใส่กระเป๋าพี ่ เพื่อแบบลากข้าวของทั้งหมดแหละออกมาจากห้องนั้นหมดเลยแล้วก็ช่วยกันหามฟูกหัวท้ายค่ะออกมาไว้ที่ห้องรับแขกเพราะว่าแม่บอกว่าที่เนี่ยมันเป็นป่าเขาอะค่ะแล้วอากาศมันจะหนาวเย็นมากมันนอนไม่ได้ถ้ามันไม่มีที่นอนพี่ป๋องพอเสร็จทีนี้แล้วแม่ก็พูดขึ้นมาค่ะว่าฉันยกห้องให้คุณแล้วนะต่างคนต่างอยู ่แม่พูดลอยๆ พูดอย่างนี้เลยพี่ทั้งที่เขาก็ทั้งกลัวด้วยทั้งโมโหด้วยว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยพี่ค่ะแล้วพอเสร็จทีนี้แม่เขาบอกว่าแบบมือคือแบบเขาหวังจะมาเที่ยวทั้งทีอะแต่แบบกลับมาเจออย่างเงี้ยค่ะเขาเลยรู้สึกว่าเขาก็มีอารมณ์นิดนึงว่า คือไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอะ ทีนี้พอขนกระเป๋าข้าวของออกมาปุ๊บ ครับ แม่เขาพูดคำนั้นเสร็จใช่ไหมคะเขาก็ล็อกห้องเลยนะพี่ล็อกห้องแล้วดึงปิดเลยอะ ครับ แล้วแม่ก็บอกว่าคือแม่เขาพอเล่าให้ฟังว่าที่นั่นน่ะลูกบิดจะเป็นลูกบิดประตูแบบบานพับค่ะแล้วทีนี้ด้วยความที่คืนแรกแม่เขาไม่ได้นอนเลยแม่เขาเลยหลับไปแบบในเวลาอรวดเร็วเลยพี่ทีนี้กลายเป็นว่าพี่สาวเจอค่ะพี่สาวบอกว่าเขากำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นเขาบอกว่าเขาเห็นแม่ลุกขึ้นยืนแล้วเดินตรงไปที่ประตูห้องนอนค่ะพี่สาวก็เลยถามแม่ออกไปว่าแม่จะเข้าไปเอาอะไรในห้องนอนหร อ พอหันกลับมาค่ะ ค มันกลายเป็นว่าไม่ใช่แม่ เป็น เป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาบอกว่าหน้าตาสวย ครับ ใช่แล้วทีนี้คือพี่สาวเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยพี่ในชีวิต ครับ เขาก็เลยแบบกรีดออกมาแล้วพี่รู้ไหมว่าแม่ก็กรีดออกมาพร้อมๆกัน กรีดพร้อมกันสองคนทั้งแม่และพี่สาว ใช่ค่ะทีนี้แม่ก็เพิ่งเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่สาวก็เล่าว่าเห็นผู้หญิงผมยาวหน้าตาสวยใส่ชุดนอนสีขาวผมยาวกลางหลังสีดำรูปร่างผอมบางยืนอยู่หน้าประตูห้องนอนแม่เลยทำหน้าตาแปลกๆแล้วถามพี่สาวกลับมาว่าจริงเหร อ พี่สาวก็ยืนยันว่าเห็นแบบนั้นจริงๆ ค่ะแม่ก็เลยบอกว่าที่แม่กรีดออกมาพี่บอกรู้ไหมช็อตนี้หนูขนลุกแม่เขาบอกว่าแม่เขาเห็นเป็นพี่สาวอ่ะยืนอยู่หน้าประตูห้องนอนเหมือนกันแต่พอหันมามันไม่ใช่พี่สาวคือสองคนเห็นตรงกัน ใช ่ในเวลาเดียวกัน ถูก เห็นพร้อมกัน ครับ จึงเลยได้กรีดออกมาพร้อมๆกันค่ะ โอ้ย ทีนี้ต่างคนก็ต่างไม่กล้านอนกันเลย เออ ก็เลยจับเขานั่งคุยกันเพื่อฆ่าเวลาเพื่อให้มันเช้าค่ะพี่คราวนี้แม่เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงสดๆเลยค่ะ คือ เพราะว่าเขาไม่ได้หลับใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคน ครับ ลากตู้ลากเตียงอยู่ในห้องนอนอ่ะพี่ดึงคลืดคลาดคลืดคลาดเขาบอกว่าเป็นลักษณะแสดงกิริยาแห่งความไม่พอใจ ครับ ลากคมคามดึงไปมาไม่พอใจลากเสียงดังมากแล้วทีนี้มันดังมาจากในห้องนอน ครับ แม่เขาเลยถามพี่สาวว่าได้ยินเสียงอะไรไหมพี่สาวบอกว่าได้ยิน ครับ แม่บอกว่าพอเขาได้ยินเสียงลากตู้ลากเตียงอะไรอย่างเง ี้ ยมันดังขึ้นขั้นน่ากลัวมากในความรู้สึกของแม ่ เขาก็เลยพูดกับพี่สาวว่าเราเอาที่นอนไปคืนเขากันเถอะเขาคงหน้าที่จะห่วงที่นอนแล้วแม่ก็เลยตัดสินใจว่าจะไปคืนที่นอนให้เขาค่ะพี ่ แล้วแม่ก็บอกว่าให้พี่สาวอ่ะไขประตู ครับ แล้วคือห้องนั้นน่ะเขาดับไฟกันไว ้ ตอนที่เขาออกมาค่ะเขาปิดไฟกันไว้มืดสนิทเลย ครับ พอตอนไขประตูแล้วเปิดเข้าไปอ่ะประตูมันดังแอดด้วยนะพี ่ เขาบอกแอดอย่างฮะแล้วคือห้องนั้นน่ะสวิตช์ไฟมันจะอยู่ติดกับประตูนั่นแหละค่ะพี่สาวก็เอามือควานหาสวิตช์ไฟแล้วก็เปิดไฟแล้วพอเสร็จทีนี้พี่สาวเขาก็แม่เขาบอกว่าพี่สาวอะที่เขาให้นำเข้าไปก่อนนะเพราะพี่สาวอะห้อยพระกิ่งที่คอที่พี่สาวเขานับถือก็เลยแบบว่าให้แบบให้พี่สาวเข้าไปก่อนแม่เขากลัวมากแล้วทีนี้พอเปิดไฟปุ๊ บ อันนี้จากที่แม่บอกนะคะแม่บอกว่าไฟในห้องมันสลัวมากทั้งที่เมื่อวานมันไฟสว่างจ้ามากๆเลยนะคะแล้วแม่บอกว่าที่นอนเนี่ยมันต้องหามหัวหามท้ายแล้วพี่สาวรู้ว่าแม่เขากลัวมากค่ะพี่สาวก็เลยเป็นฝ่ายเดินหามที่นอนอ่ะส่วนหัวเข้าไปในห้องนอนก่อนส่วนแม่ขี้กลัวมากก็เลยแบบช่วยกันไถดันที่นอนเข้าไปเรื่อยๆพ ี ่แล้วก็ช่วยกันวางที่นอนเสร็จสับก็รีบวิ่งกันออกมาอย่างเร็วเลยนะคะ ครับ แล้วแม่ก็ยังบอกว่าไม่รู้เลยว่าลืมปิดไฟเขาไห ม คือกลัวมากไม่สนใจแล้วอ่ะก็คือออกมาเลยทีนี้พอมาถึงห้องรับแขกก็ไม่มีที่นอนแม่ก็นั่งจะเครียดก็ไม่เชิงจะยังไงก็ไม่ใช่เขาก็บอกว่า เลยตัดสินใจขอยานอนหลับจากพี่สาวกินเลยเพื่อให้มันหลับ เ พื่อทำยังไงก็ได้ให้มันหลับแต่เนี่ยยิ่งหนักกว่าเดิมอีกพี ่ เพราะคือหลังจากอัดยาเข้าไปเนี่ยคือเขาแม่บอกว่าคือหวังเพื่อให้หลับเพื่อไม่ต้องรับรู้อะไรต่อจากนี้พอแม่เขาแบบเพียมากแล้วเขาก็บอกว่าพี่สาวจะพกยาพวกนี้เป็นประจำอยู่แล้วเวลาเขาไปต่างจังหวัดค่ะทีนี้พอแม่กินยาเข้าไปปุ๊บแม่ก็หลับค่ะและแม่บอกว่าเขาเห็นพี่สาวในความฝัน อ ะยืนอยู่ตรงตู้เย็น ครับ แต่พอหันมาคือไม่ใช่พี่สาวแม่เขาก็เลยกรีดออกมา ครับ แล้วพี่สาวก็กรีดออกมาพร้อมกันกรีดออกมาพร้อมกันแล้วแม่บอกว่าเห็นพี่สาวยืนอยู่ตรงตู้เย็นค่ะ ครับ ส่วนพี่สาวก็บอกว่าเขาก็เห็นแม่ยืนอยู่ตรงตู้เย็นเช่นกัน อ้าวต่างคนต่างเห็นเหมือนกัน พร้อมกันเหมือนเดิม ครับ เหมือนตรงหน้าประตูห้องนอนนะคะทีนี้ทั้งคู่ก็เลยไม่กล้านอนแล้วคือแม่ยิ่งไม่กล้านอนเลยเพราะขนาดแม่เขาทานยาเข้าไปเขาพยายามฝืนตาไม่ให้มันหลับอ่ะแล้วก็แบบอ้อนวอนพี่สาวว่าอย่าหลับนะ ค ืออยู่เป็นเพื่อนกันไปอย่างนี้ซึ่งช้าแล้วมันเป็นเวลาดึกมากประมาณตีสองค่ะที่แม่บอกแล้วทีนี้ต่างคนต่างไม่ได้หลับกันเลยอันนี้แม่กับพี่สาวต่างมาเล่าที่บ้านนะคะตอนเนี้ยว่าแม่บอกว่าแม่อ่ะเขามองหน้าพี่สาวอ่ะแล้วเขาเห็นพี่สาวอ่ะทำตาขวางใส่แม่ตาดุมาก ครับ พี่สาวก็บอกว่าแม่ต่างหากที่ทำตาดุใส ่ คือต่างคนต่างทำตาขวางใส่กันละกันค่ะแล้วทีนี้พี่สาวก็บอกว่าปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำ ครับ แม่ก็บอกเหมือนจะต้องมีเหตุการณ์ทำให้อยู่คนเดียวให้ได้อ่ะแม่ก็เลยบอกพี่สาวว่าไม่ต้องปิดประตู ครับ เปิดไว้อย่างนั้นเลยแล้วแม่ก็นั่งรอพี่สาวทีนี้แม่บอกว่าตอนที่แม่นั่งรอพี่สาวอยู่ค่ะแม่เห็นมันจะมีโต๊ะรับแขกแม่บอกว่าเห็นถุงขนมอ่ะที่เขาซื้อมาจากร้านสะดวกซื้ออ่ะมันขยับขึ้นลงเองได ้เหรอ ชัดเจนเลยแม่บอกใช่แล้วเขาไม่ได้หลับแล้วแม่เขาบอกว่าเขากลัวมากแล้วทีนี้พอพี่สาวออกมาใช่ไหมคะแม่ปวดท้องบ้างก็สลับกันไปเข้าห้องน้ำแต่พี่สาวบอกว่าพี่สาวไม่ได้เจออะไรค่ะ ช ็อตเนี้ยทีนี้พอเหตุการณ์ผ่านไปเป็นเวลาประมาณตีสี ่ คือทั้งคู่ไม่ได้นอนกันเลยนะคะแม่ก็ชวนให้พี่สาวเก็บข้าวของเพื่อที่จะแบบเตรียมออกจากที่เนี้ยค่ะพอพ้นคืนนี้แล้วก็จะต้องเดินทางกลับกันตอนเช้าเลยค่ะแม่ก็แบบมันอยู่ในห้องมันก็เบื่อแล้วก็ชวนหลอนนะพี ่ คือมันคอยแต่จะง่วงไงคะแม่เขาก็เลยชวนพี่สาวไปเดินเล่นข้างนอกกันคือเพื่อทำยังไงก็ได้ให้มันเช้าพี่แต่คือเข้าของกระเป๋าอะไรยังอยู่ในห้องรับแขกนะคะคือวางกันไว้แค่เตรียมตัวจะกลับก็เดินกันออกมาตัวเปล่าทีนี้พอออกมาข้างนอกกันค่ะแม่บอกว่าบรรยากาศข้างนอกมันทั้งมืดแล้วก็เย็นแม่ก็เลยถามพี่สาวเราจะไปไหนกันดีมันมืดทีนี้พี่สาวก็พูดว่าแม่ตามหนูมาสิหนูรู้ทางที่จะไปเดินเล่นพี่สาวก็พาแม่เดินออกมาจากรีสอร์ทค่ะแล้วเขาบอกว่าเดินตรงไปเรื่อยๆมันจะมีเชือกกั้นค่ะพี่สาวก็บอกแม่ว่าแม่เราเข้าไปดูข้างในนั้นกันเถอะหนูอยากเข้าไปดูแล้วพี่สาวก็ก้าวข้ามเชือกที่กั้นนะคะก้าวข้ามผ่านเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เดินนำไปเลยแล้วก็หันมาเรียกแม่ค่ะว่าแม่ตามเข้ามาสิตามเข้ามาแม่ก็ยืนอยู่ตรงหน้าเชือกอะค่ะแล้วแม่ก็บอกว่ามันเป็นป่านะจะเข้าไปทำไมพี่สาวก็บอกตามมาเร็วๆเถอะนะทีนี้แม่ก็บอกว่าแม่ก็ข้ามเชือกค่ะแล้วก็เดินตามพี่สาวไปแล้วแม่ก็บอกว่าพี่สาวเดินเร็วมากเลยนะคะจนแม่เดินตามแทบไม่ทันเลยแล้วทีนี้พอเดินมาจนถึงทางแยกค่ะอันนี้แม่บอกว่ามองไปอะทางซ้ายมือมันจะเป็นป่ารกส่วนทางขวามือมันจะเป็นถนนโล่งๆทีนี้พี่สาวก็จูงมือแม่ค่ะแล้วพาเดินเลือกไปในทางป่ารกๆค่ะพ ี ่แล้วก็บอกแม่ว่าตามมาเถอะจะถึงอยู่แล้วแม่ก็พูดขึ้นมาว่ากลับเถอะไปรอแถวๆนั้นกันเถอะมันใกล้จะหกโมงเช้าแล้วเรากลับกันมันมืดนะลูกแม่กลัวแม่กลัวแล้วพี่สาวไม่พูดอะไรเลยแม่บอกแล้วก็จูงมือแม่แบบเดินไปจนถึงข้างทางค่ะแม่บอกว่ามันจะมีศาลาเล็กๆแล้วแม่บอก ลูกนั่งพักก่อนได้ไหมแม่เหนื่อยพี่สาวเขาจูงแม่แล้วเดินเร็วมากไม่ให้นั่งพักอ่ะไม่พูดอะไรเลยคือเหมือนจะแข่งกับเวลาอะไรทุกอย่างแล้วทางข้างหน้ามันจะเป็นสะพานไม ้ ยาวมากเลยนะคะแล้วถ้าพ้นจากสะพานไม้อันนี้ไปแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเขตห่วงห้ามค่ะเป็นป่าที่หลบทึบหนามากๆอ่ะแล้วแม่เขาบอกว่าหยุดแม่ไม่ไปแกจะไปไงก็ไปแม่บอกว่าแม่กลัวจะยืนอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไม่ไปไหนแล้วแล้วทีนี้แม่เขาบอกว่าเขาเห็นเป็นแสงสว่างมุมนึงอ่ะอยู่มุมนึงแม่ก็เลยลากพี่สาวไปตรงนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเรามาทางนี้กันเถอะแล้วแม่ก็คว้ามือพี่สาวมันเลยพอตัวพี่สาวมาโดนแสงแดดอะค่ะเหมือนพี่สาวได้สติแล้วเขาก็เหมือนแบบตื่นจากภวังค์อะไรสักอย่างอะแล้วเขาก็ถามแม่ว่าอ้าวแม่มาอยู่ตรงนี้กันได้ยังไงแม่ก็บอกว่าก็แกเป็นคนพาฉันมาบอกว่ารู้จักทางจะพามาเดินเล่นทีนี้ต่างคนก็ต่างมองหน้ากันแล้วก็คิดว่าเจออะไรดีแล้วแหละสักอย่างทีนี้แม่บอกว่าพอพากันเดินกลับออกมา ครับ แล้วเหมือนไปเจอลุงคนหนึ่งอ่ะเป็นลุงเหมือนคนเฝ้ารีสอร์ทที ่ ก็เลยนั่งคุยกับเขาเขาก็ทักอะค่ะเป็นลุงดูมีอายุหน่อยนะคะแม่บอกเขาก็ทักบอกว่าอ้าวไม่หลับไม่นอนกันหรอมาเดินแม่กับพี่สาวก็ไม่กล้าพูดว่าเจอผีอ่ะพี่กลัวเขาหาว่าค่ะก็เลยนั่งคุยกับลุงคนนั้นนั่นแหละจนหกโมงเช้าอ่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนั่นแหละก็นั่งคุยกับลุงแล้วลุงเขาว่าใจดีนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวลุงไปช่วยยกกระเป๋าให้นะก็เดินคุยกันมาเรื่อยๆค่ะ ครับ จนถึงห้องพี่ป๋องเชื่อไหม ครับ พอลุงเห็นเบอร์ห้องใช่ไห ม แม่บอกว่าลุงทำกิริยาแปลกๆคือชะงักค่ะแล้วมองเบอร์ห้องวัดหนึ่งแล้วช่วยยกกระเป๋าออกมาอะไรเสร็จลุงถามว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยใช่ไหม เอ้ยลุงลุง แล้วก็พูดต่อว่า ครับ กลับไปเนี่ยไปทำบุญด้วยนะทีนี้พอมาถึงบ้านค่ะพอมาถึงบ้านกันแล้วนะพี ่ พอหนูเห็นสภาพแม่นะหนูตาโหลมากคือตาดำมากเหมือนคนอดหลับอดนอนมาแบบช้านานอ่ะหนูรู้บอก โอ ้ยแม่นี่ไปเที่ยวหรือไปทำอะไรคือตอนนั้นน่ะหนูขำแม่นะพี ่ หนูบอกนี่ไปเที่ยวหรือไปทำอะไรกันเนี่ยแล้วทีนี้แม่ก็ตอบมาว่าอะไรไห ม เจอผีหลอก โอ้โห เท่านั้นแหละหนูก็เลยหยุดฮาเลย ครับ แล้วก็คือเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนในบ้านฟังกันหมดอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันหนูรู้ว่าเหตุการณ์มันจะจบตรงนั้นแล้วไม่จบพี ่ ทีเนี้ยพอตกกลางคืน ครับ แม่นอนอยู่บนเตียงในห้องนอนของเขาทีเนี้ยแม่เล่าว่าเขาเห็นผู้หญิงคนเนี้ยค่ะคนเดียวเลยกับที่รีสอร์ทเนี่ย ครับ มาทับบนร่างแม ่โอ้โหจากที่นู่นตามมาถึงที่นี่ ใช่ ครับ และแม่บอกว่าแม่ไม่สามารถที่จะคว้าพระที่อยู่หัวเตียงได้เลย ครับ ไม่รู้ว่าทำไม ม คือมือขยับไม่ได้เลยยิ่งหนักกว่าตอนอยู่ที่รีสอร์ทอีกเขาก็เลยได้แต่นึกภาวนาในใจว่าให้ท่านช่วยอะค่ะ ครับ คือแม่บอกว่าเป็นหลวงปู่ดีรุ่นชนะศึกรุ่นแรกเป็นพระที่แม่นับถือมาช้านานมากๆเลย ครับ แล้วแม่บอกว่าเขาเคยเอามาพิจารณาดูค่ะพี่แม่บอกว่าที่หลังของเหรียญอะ ครับ มันจะมีช้างอยู่3ตัวแม่บอกว่าเขาเห็นช้าง3ตัวนั้นน่ะออกมาเดินบนรอบเตียงแม ่ ใช่ออกมาเดินวนรอบเตียงแม่และผู้หญิงคนนั้นก็หายไปเลยค่ะ เหรอ หายวับไปกับตา โอ้นี่คือพุทธคุณเลยนะ ใช่ค่ะ ครับ คือแม่เขาจะเป็นคนที่รับรู้เรื่องนี ้ครับ พอเสร็จทีนี้พอตื่นมาค่ะแม่ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าคำพูดของลุงรีสอร์ท ครับ ว่าให้เราไปทำบุญ ทาง นี่นาอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ไปแล้วเนี่ยค่ะแม่ก็เลยว่าเป็นจุดเนี้ยที่ทำเหมือนทำให้เขาเห็นคือพอเหตุการณ์เนี้ยเหมือนแม่เห็นผีมาตลอดเลยนะพี่จนถึงทุกวัน จากวันนั้นใช่ไหม ใช่จนถึงทุกวันนี้ค่ะ จนถึงทุกวันนี้คือผ่านมา10 กว่าปีจากวันนั้น เรื่อยๆเลยค่ะ เห็นมาตลอด ช่แต่ไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้นะคะ คือกลายเป็นคนเห็นผีอ่ะล่าสุดที่แม่เจอก็เป็นผีเปรตเดี๋ยวหนูจะทยอยมาเล่าพี่แล้วกันเนาะ โอ้ยปุ้ยเอ้ย คือพี่มันยังไม่จบค่ะแล้วตั้งแต่นั้นมาแม่เจอพระที่ไหนใช่ไห ม แม่ก็จะนำมาบูชาที่บ้านจนตอนนี้พระเต็มบ้านเลยนะพี ่เอาเหรอ แล้วหนูว่าลืมเล่าว่าตอนที่แม่จะขึ้นรถเพื่อกลับบ้านนะคะเพื่อจะเดินทางกลับมาบ้านแม่เขานึกขึ้นได้ว่าแม่ลืมโฟมล้างหน้าซึ่งเป็นยี่ห้อที่เขาชอบใช้แม่เขาลืมอยู่ในห้องนั้นนะเขาเลยว่าเขาเสียดายนะพี ่ แต่เขาไม่กล้ากลับที่จะไปเอาเขาบอกว่าเขาทิ้งไว้ที่นั่นเลยค่ะ ค เขาบอกเขากลัวมากเพราะว่าเหมือนผู้หญิงคนนั้นจะให้เขากลับไปที่ห้องให้ได ้ บรรดาอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จทีเนี้ยแล้วมันมีช็อตเด็ดอีกอันนึงที่แม่กับพี่สาวถ่ายรูปมาเต็มเลยนะคะในโทรศัพท์รูปรีสอร์ทรูปอะไรเน ี่ ยแต่พี่เชื่อไหมว่าหนูเปิดดูอะแม่หนูว่าเป็นคนขาวนะคะเพราะว่าเขามีเชื้อสายแล้วหนูมาดูรูปที่พี่สาวถ่ายให้แม่ อ ะพี่เชื่อไหมว่าหน้าแม่อะคล้ำแล้วก็หมองดำทุกรูปเลยค่ะ หรอ ทุกรูปเลยและหน้าในตาเขาอะเศร้าซ ึ่ งมันหน้าแม่ของหนูมันไม่ใช่อย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนหน้าตาดีแล้วเขาก็จะเป็นคนที ่ แววตาเขาจะหวานค่ะ แต่ ว ่ าในรูปถ่ายทุกใบมันเศร้า แล้วแม่เห็นแบบนั้นแล้วแม่ไม่กลัวแม่ไม่ตกใจอ่ะครับ กลัวค่ะเนี่ยค่ะแล้วพอเสร็จทีนี ้ คือมันจะเป็นรูปหนึ่งที่หน้าตาแม่นี่สุดๆเลยทั้งที่เขานั่งอยู่บนเตียงนอนนะคะใส่ชุดนอนอาบน้ำสระแป้งเขาเนี่ยแต่คือหน้าแบบหมองมากแล้วคือทั้งที่รูปนั้นน่ะมันเป็นคืนแรกเลยที่แม่ได้นอนที่แน่นเพราะฉะนั้นแล้วรูปนั้นน่ะเขายังไม่ได้อดหลับอดนอนเลย ครับ เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่หน้าเขาจะหมอง โอ้โห ใช่ทีนี้ตอนเนี้ยทุกคนในบ้านกลัววิญญาณผู้หญิงคนเนี้ยกันมากเลยนะพี่ตอนนั้นน่ะจิตตกกันทั้งบ้าน ครับ แล้วทีนี้กลัวว่าเขาจะมารังควานอะไรเราไงคะเพราะว่าวิญญาณเขาอ่ะเฮียนและดุมากเลยแบบเหมือนตัดสินใจอ่ะพี่ว่าลบรูปเหล่านั้นทิ้งหมดเลยไม่ให้เขามาตามอะไรเราได้อีก ได้ผลไหม ทีเนี้ยแล้วทีนี้เชื่อไหมว่าพอเราทั้งหมดอะออกไปยืนนอกรั้วบ้านใช่ไหมคะแล้วแม่เป็นคนลบรูปเองกับมือเลยนะพี่แล้วแม่ก็พูดขึ้นมาว่าฉันลบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณเกี่ยวกับรีสอร์ทออกหมดแล้วนะฉันไม่อนุญาตให้ ค ุณเข้าไปวนเวียนภายในบ้านฉันได ้ เราจบสิ้นกันเท่านี้นะค่ะเรื่องทั้งหมดค่ะพี่ โอ้ยังไม่หมดยังไม่หมดปุ้ยใจเย็นนะครับมันมีคำถามเกิดขึ้นก็คือแสดงว่าลุงที่อยู่ที่นั่นมันก็ต้องมีคำตอบให้พวกเราหน่อยว่าแล้ววิญญาณของหญิงคนนี้มันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี ้อันนี้หนูไม่ทราบจริงๆค่ะพี ่เ หรอแล้วก็คือแม่ไม่ได้ถามหนูยังไม่เสียดายว่าถ้าเป็นหนูอย่างเงี้ยหน ู ฟังรายการพี่อย่างงี้ใช่มั้ยหนูก็จะถาม เนาะอยากรู้ว่า แม่กับพี่สาวกลัวมากๆไม่กล้าถามแต่หนูมาลงมติกับที่บ้านนะคะว่าคงเป็นวิญญาณที ่อ าจจะถูกฆ่าตายที่นั่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีคราบเลือดไงคะ เป็นไปได้ จากที ่ มาประ เ มินกัน โอ้คือเราประเมินได้แต่เราก็อยากจะรู้ที่มันออกมาจากปากของคนที่ดูแลไงผมว่าคือนึกถึงลุงเนาะลุงอ่ะต้องรู้แน่ๆเพราะลุงพูดประโยคนั้นเนี่ยเอ๊ะนอนหลับเหรอนอนหลับไหมคือประโยคนี้มันแสดงว่าคุณลุงคนนี้จะต้องรู้ข้อมูลเบื้องลึกเพียงแต่ว่าไม่แกคงไม่ได้เล่าและแม่กับพี่สาวก็คงไม่ได้ถามแต่ว่าจากการประเมินจากที่ปุ้ยเล่ามาเนี่ยเป็นไปได้ว่าถ้าเราตีความไปในทางเดียวกันนะห้องนี้ก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นอาจจะมีผู้หญิงคนหนึ่งโดนฆ่าตายในห้องนี้แล้ววิญญาณยังคงผูกติดกับห้องนี้กับสถานที่นี้ไม่ยอมไปไหนใครเข้ามาพักใครเข้ามานอนก็จะเจอแบบที่แม่และพี่สาวโดน ใช่คือเรื่องนี้หนูคิดจะมาเล่ากับพี่ตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่สะดวกแล้วก็คือว่าล่าสุดอะค่ะพี่หนูไปเซิร์ชชื่อรีสอร์ทเนี้ยไม่เจออ ้าวเหรอ แสดงว่าเขาอาจจะปิดกิจการ ก็ไม่แน่อ ย่างไรหนูไม่ทราบ ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ แล้วหนูก็ไปให้พี่สาวว่าเซิร์ชดูก็ไม่เจอเหมือนกัน โอ้ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะเลิกไปแล้วก็ได้กับธุรกิจนี้เนาะนะครับแต่ว่าถ้า จันทร์48นั่นคือมันดังมากค่ะพี่เขาเนี้ยดังมากเลยนะที่ จันทบุรีเนี่ยถ้าบอกว่าภูเขาก็ต้องเป็นภูเขานี้ภูเขาเดียวล่ะ นะครับที่คน ที่คนขึ้นไปเพื่อไปทำบุญนะเนาะนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาพี่เนี่ยขึ้นเขาเนี่ยหลายรอบมากไปถ่ายรายการ โอ้ล่ะค่ะพี ่ไปถ่ายรายการเดินขึ้นไปโอ้โหแล้วโทษนะบันไดแต่ละขั้นชันชันโอ้ไปถึงตรงที่แบบว่าเป็นก้อนหินใหญ่ๆเนาะแล้วก็เดินไปสุดก็จะเป็นผ้าแดงเนาะนะครับผมว่าคนพอฟังเรื่องนี้ผมว่าคนน่าจะนึกออกว่าถ้าเป็นจันทบุรีไปเขาคือเขาไหนอย่างไรเนาะนะครับคราวนี้มาถึงในส่วนของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับแสดงว่าไม่ได้รู้ถึงที่มาที่ไปของห้องนี้แต่ว่าจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนะปุ้ยพี่ตีความเองนะเป็นประโยคที่แม่พูดประโยคนั้นหรือเปล่าที่บอกว่าอยากอยู่ ที ่ น ี ่ ใช ่ ใช่ประโยคเนี้ยพี่ว่าเป็นประโยคคีย์ของเรื่องเลยนะ เ ป็นการเปิดพูดแล้วขนลุกอ่ะคือถ้าแม่ไม่พูดอ่ะพี่ว่าอาจจะไม่เจอเขาคนนี้ก็ได้นะแต่แม่โทษนะแม่พูดเหมือนเป็นลาง พี่ขาหนูสอบถามเลยว่ามันจะเกี่ยวข้องไหมเพราะว่าคือหนูจากที่ฟังมาฟังเรื่องพี่ป๋องมาทั้งชีวิตเนี่ยหนูเคยทราบมาว่าคนเกิดพุธกลางคืนจะสัมผัสพวกนี้ได้ค่ะ ก็เขาว่าการปุ้ยเขาว่ากันนะคือก็ไม่ได้บอกคือลูกอย่างลูกคนเล็กพี่ก็เกิดพุธนะแต่เป็นพุธกลางวันนะครับนะฮะคนมักจะบอกว่าพุธกลางคืนมักจะสื่อสัมผัสกับผีกับวิญญาณได้แต่จากที่พี่จัดรายการตรงนี้มานะก็ไม่ได้เป็นสถิติ 100% เป๊ะนะว่าพุธกลางคืนจะเห็นผีนะบางทีอาจจะเป็นวันอื่นไม่จำเป็นว่าต้องเป็นช่วงกลางคืนอาจจะเป็นกลางวันก็ได้มันแล้วแต่ดวงก็คือเรื่องของวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาตกฟากด้วยพี่ว่าน่าจะมีส่วนวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากเป็นไปได้ถ้าจะมีแบบว่าดวงที่เห็นผีอะไรแบบนี้เนาะโ อ้ นะครับโอ้ยปุ้ยอ่ะโอ้โหแต่ละดอกนะโ อ้ เนี่ยนึกว่าเนี่ยอย่างหรือประโยคที่ผีหรือว่าวิญญาณตนนั้นพูดอ่ะนึกว่าจะหนีพ้นเหรอโอ้โห นึกเหรอว่าจะหนีพ้น เออ พูดน้ำเสียงแบบนี้เลยนะคะ แล้วแม่ก็จริงๆเลยไปพูดประโยชน์ซึ่งเราถ้าเป็นลูกเราก็จะโทษนั้นเราก็จะว่าแม่ไม่เอาไม่พูดประโยชน์อย่างนี้คือแบบ ถ้าหนูอยู่ด้วยตรงนั้นนะ ใช่จะมาอย ู่หนูยังคิดว่าแม่กับพี่สาวอ่ะเก่งมากเลยนะคะเพราะเป็นหนูคงพี่แล้วหนูกลัวผีมากหนูขนหัวลุกแน่ โอ้ไม่ควรพูดประโยคอย่างนั้นเด็ดขาดว่าจะอยากอยู่ที่ชอบจังเลยอยากอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่อยากเนี่ยประโยคแบบนี้มันเป็นประโยคเปิดประโยคเปิดเพื่อเรียก เชิญชวน บางสิ่งบางอย่างให้เข้ามาโอ้โอ้ยวันนี้แต่ละเรื่องแต่ละคนเล่ากันโอ้ยสนุกสนานตื่นเต้นมากๆปุ้ยนะครับอ ้ าวคราวเนี้ยนะฮะปุ้ยมีข้อความส่งมานะฮะจากคุณเกี้ยวพาราศีนะบอกว่าเป็นแฟนคลับน้องซูซี่พี่ฟังอยู่นะยังไม่หลับจ้านะครับ ขอบคุณมากค่ะ เออฮะคราวนี้มีเข้ามาจากพี่ทีไก่แต่ไม่กินไก่ครับบอกว่าผู้หญิงในความฝันคนนั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรแม่กับพี่สาวแน่ๆอ่ะถ้าในมุมเจ้ากรรมนายเวรเป็นไปได้ไหม ไม่ทราบเลยค่ะพี ่เนอะ ไม่ทราบเรื่องตรงนี้เลย พี่ว่าในมุมเจ้ากรรมนายเวรพี่น้ำหนักน้อยหน่อยพี่มองว่าห้องนี้อาจจะเคยมีอดีตของการฆาตกรรมมันเกิดขึ้น แล้วคือที่บ้านลงมติว่าเป็นแบบนั้น เพราะว่าจากหลักฐานที่ประเมินว่าจะเป็นไอ้คราบที่เล่ามาตอนต้นอ่ะมันตีความเป็นอย่างนั้นได้ไงโอ้แสดงว่า ใช่เหมือนหนูมองว่าเขาโดนฆาตกรรมนะคะ คือแสดงว่าถ้า ถึงเทียนแล้วยังอยู่ที่นี่เนาะพี่เน า ะ ถูกแสดงว่าต่อให้ไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่สาวใครก็ตามแต่ถ้ามาพักห้องนี้มีสิทธิ์เจอมีสิทธิ์โดน ชัวร์พี่เพราะหนูมาคิดว่าคำพูดของโรงรีสอร์ทอะบอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยใช่ไหมแสดงว่าเขารู้ว่าโดนกำมะนักต่อยักอะพี่ ถูกนะครับ ใช่ไหม สำคัญก็คือแม่ไม่ได้นอนเลยนะเพราะโดนสองไปสามวันสองคืนว่าฟังถ้าว่าไปเที่ยวสามเอาความเป็นจริงคือเที่ยวก็เหมือนไม่เที่ยวอ่ะ3วัน2คืนนี้2คืนนี้แทบไม่ได้นอนเลยนะ แสดงว่า2คืนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมโนแล้วไงคะ ถูกโอ้โหเอาปุ้ยครั้งหน้าไปหาเรื่องมาเล่าให้พี่ฟังอีกแต่คราวนี้ชื่อเราจะใช้ชื่ออะไรดีที่จะได้จำปุ้ยได้เพราะปุ้ยมันอาจจะมีหลายปุ้ยนึกออกป่ะเป็นปุ้ยอะไรดีอ่ะปุ้ย ก็ซูซี่ก็ได้ค่ะ ใช้ว่าเป็น สายใหญ่เนาะ เป็นปุ้ยซูซี่มั้ย ได้ค่ะพี่ปุ้ยซูซี่ค่ะ เออแล้วอย่างในเพจน้องใช้ชื่อว่าอะไรอ่ะครับ ซ ู ซ ี่ สายใหญ่ค่ะ ซูซี่สายใหญ่เออก็ใช้ได้เนอะเปลี่ยนเป็นปุ้ยแล้วเราตั้งมาเป็นปุ้ยซูซี่สายใหญ ่ หรือปุ้ยซูซี่ก็ได้จะได้รู้จะได้จำกันได้ปุ้ยซูซี่นะครับอ้าวปุ้ยถ้าก็ไปหาเรื่องอื่นมาเล่าจะเป็นประสบการณ์ของแม่ เรื่องแม่นี่แหละ เอาแม่นี่แหละเพราะแม่เจอบ่อยมาก นะครับเอาเรื่องแม่นี่แหละมาเล่าพวกพี่ฟังอีกนะปุ้ยนะ ค่ะพี ่โอเคขอบคุณมากปุ้ย ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ